افطار کے بعد پھل اور کھانا وغیرہ بچ جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟ اگر یہ سب کسی نے چندے میں دیا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ بالکل آپ حفظ کر لیجئے کہ جو چندہ دیتا ہے وہ چندہ اسی کی ملک رہتا ہے، یعنی جس نے ہمیں چندہ دیا کسی کام کے لیے، تو چندہ دینے کے بعد یہ نہیں ہوا کہ ابھی چندے کا مالک نہ رہا، وہ چندے کا مالک ہے، اب بھی وہ دینے کے بعد بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے دے دو نہیں دینے، تو ہمارے لیے دینا ضروری ہے، ہم اڑی نہیں کر سکتے کہ تم وعدہ خلافی کی یا تم گھوم گئے مکر گئے، نہیں، ہمیں دینا ہوگا کہ مالک وہی ہے اس کا، تو چندہ چندہ دینے والی ہی کی ملک میں رہتا ہے۔ تو یہ کھانے کی چیزیں جو پیش کی گئیں یہ بطور چندہ ہی، ایک طرح سے چندہ ہی ہے جو لوگ افطاری بھیجتے ہیں مسجد میں، تو یہ کھانے والے کے لیے مباح کر دی جاتی ہیں کہ جو جتنی کھائے اتنی کا وہ کھا لیا تو مالک ہو گیا، وہ اب تو پیٹ میں چلی گئی، یعنی جتنی کھائے کھا سکتا ہے وہ کھائے۔ اب جو بچ گیا تو جس نے یہ دیا ہے اس بچے ہوئے کا اب بھی وہی مالک ہے، مگر عرف یعنی رواج یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کوئی واپس نہیں لیتا، مسجد میں لوگ دے دیتے ہیں پھر تھوڑی پلٹ کے آتے ہوں، تو چونکہ لوگ واپس نہیں لیتے اور اسی پر عرف اور دستور ہے، لہذا اب اس بچے ہوئے کھانے کو، پھلوں کو، سموسوں کو، کبابوں کو، پکوڑوں کو خادمین جس طرح چاہے کھائیں کھلائیں، اب آزادی ان کو، کیونکہ یہاں انہوں نے الگ سے بچایا نہیں تھا، ان بیچاروں نے سارے تھال تو لوگوں کے سامنے پیش کر دیے، اب لوگ نہیں کھا رہے، اب چھوڑ کے چلے گئے، اب جو بھی بچ گیا عمدہ تھا آلہ تھا جو بھی تھا، اب اس پہ مطلب یہ مایوب بھی نہیں رہے گا، اس کو بھی پتا چلے گا کہ یہ بچ گیا اور یہ خادمین ضائع نہیں کرتے، بےچارے سب کھا لیتے ہیں کھلا دیتے ہیں، تو اب وہ خوش ہوگا، اور پہلے سے آپ نے گرم گرم سموسے چھانٹ لیے تو ظاہر ہے کہ اس کو برا لگے گا۔ تو موقع محل کے لحاظ سے مطلب اس کے آکام ہوتے ہیں اور نیتوں پر بھی ان کا دار و مدار ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب، کہ جو جتنی کھائے، محتاط طریقہ یہ ہے کہ جن پھلوں کا دھونا ممکن ہے ان کو دھو لیا جائے، خصوصاً آم کے موسم میں جو پکے ہوئے بازار سے لیتے ہیں نا، وہ عام طور پہ کاربیٹ کے ذریعے پکاتے ہیں، کاربیٹ ایک کیمیکل ہے جو صحت کے لیے کافی نقصان دہ، اور وہ آم پر لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، پانی میں بھگو کے رکھے تو اس آم کی گرمی بھی جو ہے نا اس معتدل ہو جاتی ہے، پانی میں رکھ دیں یا فریج میں رکھ دیں، برف میں رکھ دیں کچھ دیر کے لیے، یہ مفید ہوتا ہے اس کو۔ تو بہرحال یہ کہ جن پھلوں کو دھونا ممکن ہے وہ دھو لیا گیا، اور دھونے کا طریقہ یہ کہ کچھ دیر پانی میں بھگو کر رکھ لیں تاکہ مائل کچل چھوٹ جائے پھر دھو لیں، ایک ایک پھل کو نل کے نیچے رکھ کر وہ جو بے تحاشا پانی گر رہا اور وہ دھویا جا رہا ہے نا، یہ بہت خوفناک طریقہ ہے، میرے جیسا آدمی تو ڈرتا ہے بہت، ایک پھل کو رگڑے جا رہے ہو پانی سے دھوئے اور پانی بہ جا رہا ہے، قیامت کے دن حساب کیسے دے سکے، اس کا طریقہ یہ کہ کسی پیالے میں برتن میں پہلے بھگو دے تاکہ اس کا میل مٹی جو بھی ہو مطلب بھیگ جائے گی تو نرم ہو جائے گی، اور پھر اس کو تھوڑا مسل لے چھلکا اس کا اوپر اوپر سے صاف ہو جائے گا، اب اگر نل کے نیچے دھوئیں گے بھی تو بہت تھوڑے پانی میں وہ دھل جائے۔ موسمی، کینو، کیلے اور خربوزے وغیرہ کے پہلے چھلکے اتار لیں تاکہ افطار کے وقت کچرا کم سے کم ہو، چھلکا احتیاط سے باریک اتارے، ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ عز و جل آدھو آدھ پھل چھلکے کے ساتھ ہی پھینک دیا جائے، جیسے کہ عام طور پہ لوگ چھلکا جو اتارتے ہیں بڑا قابل رحم انداز ہوتا ہے، چھلکے کے ساتھ پھل کی کافی تہ لگی ہوتی ہے، جب جیب سے خریدتے ہوں گے تو شاید ایسا نہ کرتے ہوں، لیکن جب یہ مال ہے مفت دلے دے رہے قوم کے چندے کا مال جس طرح یہ یوز ہوتا ہے نا، بڑا دل جلتا ہے، بعض اوقات لیکن اپنی بے بسی کے اپنے کچھ کر نہیں سکتے کہ اتنے سارے لوگ یہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کس کس کو آدمی سمجھائے، کس کس کے پیچھے سر کھپائے۔ تو یہ اجتماعی طریقہ کہ سب کی خدمت میں عرض کر دیا جائے، اللہ کرے کہ سب اس میں بھی ہو اور حاضر دماغ بھی ہو، اور میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے بجائے ایک کان سے داخل ہو اور پھر دل میں اتر جائے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔